Walgelijk. Het is echt walgelijk. Er is geen enkele ruimte in ons land voor jodenhaat. En ieder die denkt dat hij daarmee weg kan komen, die zit er echt naast. Ik vind het echt verschrikkelijk. Kijk, aan de ene kant begint het natuurlijk gewoon thuis. Hè? Dat je thuis leert dat je anderen hebt te respecteren. Daarna op school. We hebben het ook uitgebreid met elkaar over gehad onlangs. Het gaat echt om dat je in de klas leert wat de verschrikkingen zijn van de Tweede Wereldoorlog. Wat daar gebeurd is en dat je iedereen hebt te respecteren. Vervolgens, ik sta hier als minister van Justitie en Veiligheid. Betekent ook dat we moeten optreden bij mensen die daar geen boodschap aan hebben. En dat is en het gewoon zorgen dat je achterkomt wie zijn het en voor een rechter brengt. En u weet, ik ben ook bezig met het voorstel om de Holocaust-ontkenning te verbieden. Dus dat je gewoon op alles zet, van preventie tot flinke aanpak van mensen die denken dat dit past in ons land. Nee, dat past niet.